شرعی پردہ سے کیا مراد ہے؟ شرعی پردہ سے مراد یہ ہے کہ عورت کے سر سے پاؤں کے گٹوں کے نیچے تک جسم کا کوئی حصہ، مثلا سر کے بال یا بازو یا کلائی یا گلا وغیرہ، اجنبی مرد یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، پر بلا اجازت شرعی ظاہر نہ ہو، بلکہ اگر لباس ایسا ہے جس سے بدن کی رنگت یا اس کی ہیئت ظاہر ہو، یا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بالوں کی سیاہی چمکے، یہ بھی بے پردگی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، جو وضع لباس یعنی لباس کی بناوٹ و طریقہ پوشش یعنی پہننے کا انداز اب عورت میں رائج ہے کہ کپڑے باریک جن سے بدن چمکتا ہے، یا سر کے بالوں یا گلے یا بازو یا کلائی یا پیٹ یا پنڈلی کا کوئی حصہ کھلا ہو، یوں تو سوا خاص محارم جن سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے، کسی کے سامنے ہونا سخت حرام قطعی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔